grzech oczy jak grzech kostka lodu. Kto tam u ciebie jest? Od wschodu do zachodu. Ręce mam teraz bardziej spokojne do miasta. Już tak się nie rwę, wciąż lubię wiatr i trochę czytam. Myślę o śmierci zanim zasnę, bo to jest być może powrót. Jestem wciąż niejasna, niesyta. Czasem dzwonisz w nieważnej sprawie i to jest prawdziwy test. Już nie wiem, nie pytam prawie. Tylko ten stuk od w głowie. Kto tam u ciebie jest? Kto tam jest? Kto tam jest? Kto tam jest? Wtór, gada woda i sitowi, że my mamy się kusić. sobie gada woda i sitowie. Odejdę od frunę, walizki spakuję już. Ram ta ta ta tam tam ta ram tam ta ta. Oto ja, cały ja. Nie kupuj mi nic nowego, drogiego, ważnego, bo przecież ty wiesz. Ram ta ta ta ta tam tam ta ram tam ta ta. Potrwa to dzień lub dwa, dzień lub dwa, dzień lub dwa. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotek jest moc. Co mi tam? Oczy mam czarne i włosy mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Ram ta ta ta ta tam tam, ram tam ta tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cygankiem, panowie ślubu nie bierzcie. Ram ta ta ta ta tam tam, tram ta ta ta. Na cóż wam taki gest, taki gest, taki gest. Tak chciałbym dziś zatęsknić, pokochać, polubić na wieki na mur. Ram ta ta ta ta tam tam, tram tam tam tam. Oto ja, cały ja. Tak chciałbym dziś zaśpiewać, zapłakać, zanucić nie w mol, tylko w dur. Ram ta ta ta ta tam tam, tram tam ta tam. A już po czterech dniach wzywa mnie wielki świat. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotków jest moc. Co mi tam? Oczki mam czarne i włoski mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Ram tam tam tam tam tam, ram tam tam tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cygankiem, panowie my ślubu nie bierzcie. Zostań w domu z Trójką. Czarne konie, czarne wichry dwa unoszą mnie, unoszą. Nie chcą wody pić, ojadło mnie nie proszą. Czy powietrza tak mi mało, czy mnie piekło zawołało, że pomykam jak na skrzydłach wilki płosząc. Dajcie pożyć, konie, dajcie, dajcie dożyć, konie. Na cóż, bracia, nam ten wieczny lot? Cóż mi za konie los nadarzył, jakby mnie palił ktoś, a ja żyłam nie dość i śpiewałam. Koniom wody by trwać. Jeszcze dzień, jeszcze noc na wichurze wystać. Koniom wody by dać. Śpiew dośpiewać i trwać. Jeszcze dzień, jeszcze noc na wichurze by stać. Będzie tak, że gdzieś w pół drogi byle wiatr mnie w końcu zmiecie. I zataszczą mnie na saniach i dopalą mnie jak świece. Ech ty psie, o diablej twarzy, nie poganiaj moich koni. Daj mi chwilę, by pomarzyć. Zmądrzeć, dajcie pożyć konie, dajcie dożyć konie. Na cóż bracia, na ten wiek. Bogu, kto by śmiał się spóźniać w raju? Czy to anioły słychać już, jak bezradośnie mi śpiewają? Czy to może dzwonek dzwoni, pół się śmieje? Szloka, czy to ja się drę i klnę ten zaprzęg mój, te bestie dwie. Dajcie pożyć konie, dajcie dożyć konie. Wieczny los.

ole, ole, ole, ole, ole. Niech żyją młode żądze. Cyp, cyp, cyp, cyp, cyp, cyp, cyp, cyp. Dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ole, ole. Niech żyją młode żądze. Ole, ole, ole, ole, ole. Dopóki są pieniądze. Niech żyją młode żądze. No to nie mów. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Thank you.